İyi bir kul olabilmenin ve Kur'an'a hizmet edebilmenin zorluğu nazara verilirken, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var denilmektedir. Bu yolda insanın önüne çıkabilecek şeytani tuzaklar nelerdir? Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor. Yunus Emre'ye ait. Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetleriyle uyum içinde bu mütalalar. Yani insanlar imtihan olacaklar, hırpalanacaklar. Bunlar haddelerden geçirecekler bir yönüyle. Adeta böyle demir ocaklarında eritilir gibi eritecekler. Herkesi Cenab-ı Hak bu şeye maruz bırakmayabilir de, fakat adeti Sübhane öyledir. Bir şeyin hamının hasından ayrılması, altının taştan topraktan ayrılması, kömürün elmastan ayrılması için adeti ilahi öteden beri hep böyle. O belaya da maruz bırakır, o belaya da maruz bırakır, o belaya da maruz bırakır. Bir insanın mukavemeti kendine göstermesi açısından, bilhassa bu hususa temas ederken bu mülazaya arkadaşların dikkatini çekmek istiyorum. Kendi köyümüzde vaaz ediyordum. Orada önemli bir zat vardı. Böyle çok hocaları dinleye dinleye usulü din dediğimiz meseleyi de temelinden böyle kafasına yerleştirmiş. Okuyan bir insan değil ama meseleleri anlayan bir insandı. Allah sizi imtihan eder, ne olup ne olmadığınızı ortaya çıkarır filan. Böyle bu mahalde bir şey söyledim. Beni de çok seviyor. Yaşlı babamdan bile 10 yaş daha büyüktü. O sözü dedi, siz mahsurlu görmüyor musunuz? Geçmiş zaman dedi. Allah olmuş olacak her şeyi bilir. İmtihanla belli şeyleri bilme ne demek dedi filan. Ne zaman buna benzer bir mülahazaya girsem, o zaten halktan bir insan. O düşüncesini, o sözünü, o ikazını, o tembihini hatırlarım hep. O bakımdan mutlaka meşruhatlı o meseleyi izah etmeli zamanı duyuyorum. Yani bize kendimizi gösterme tecrübesi o. Allah biliyor bizi. Neyiz? Kaç paralık insanlarız. Ama imtihan ediyor. Bir de siz işte Halep, işte Arşın, alın boyunuzu ölçün. Siz bu kadarını ancak mukavemet edebiliyorsunuz. Şu belaya dayandınız, şunu itiraz etmediniz, şuna sesinizi çıkarmadınız. Fakat şurada boncukladınız, burada yan çizdiniz. Demek ki mukavemetiniz o kadarmış. İşte bu manada bir şeydir o. Bu açıdan geriye dönelim yani. Allah Celle Celaluhu test eder böyle, imtihandan imtihana sürükler. Böyle nebluvennekum bir şeyin minel havfi vel cuh. Bu istikamette de şeref nüzul olmuş, çok ayet var. Ama bu çok camidir. Yani değişik şeylerle Allah'ın insanı imtihan edeceğini, mihnete maruz bırakacağını bir yönüyle veya işte has mı ham mı o kendisini görsün orada bir yönüyle. Kendini bir daha gözden geçirsin. Kendiyle yüzleşsin. Ben burada çok iyi bir kıvam ishar edemedim, ortaya koyamadım. Bir kere daha kendiyle yüzleştim. O mülazada وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِي وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسْ وَالسَّمْرَةَ وَشِرِ الصَّابِرِينَ diyor. Değişik şeyler var. Değişik şeylerle Allah imtihan ediyor. Bu imtihanlarla yerinde arındırıyor insanı günahlarından. Yerinde derecesini yükseltiyor. Belalarda sabredildiği takdirde tıpkı ibadetler gibi onlara menfi ibadet diyor. İnsanı yükseltiyor. Âlâ-yı illiğini kemalete çıkarıyor. Masiyete karşı dişini sıkıp sabretmede çıkarıyor. O yolun uzak olması, menzilinin çok olması, çok yerlere uğrayacaksınız. Bazı yerler başınızı döndürecek. Bazı makamlar, bazı payeler, bazen hücumat-ı sittedeki virüsleri, mikropları hatırlayın yani. Bazen teninize takılacaksınız. Bazen bedeninize takılacaksınız, cismaniyetinize takılacaksınız, rahatınıza takılacaksınız, şöhrete takılacaksınız, makama takılacaksınız, âlâişe takılacaksınız, takdire takılacaksınız, alkışa takılacaksınız. o kadar çok takılacak şeyler var ki bunların hepsi imtihandır. İnsan takılır kalırsa böyle bir meselede imtihanı kaybetmiş olur. Bazen de böyle ağır şeylere, insanın tahammül edemeyeceği şeylere insanın takılmaları olabilir. İşte bunların hepsini birer menzil olarak düşüneceksiniz. Çok yerlere uğrayacaksınız. İmam Gazali Hazretleri'nin ifade ettiği gibi bir yerde, yani insan cennet gibi bir payitahta gitmek istiyor, yola çıkıyor. Oranın cazibeler, güzellikleri kendilerine anlatmış. Çok ciddi bir azmı, iktihamla yola çıkıyor. Fakat yolda işte bir yer, çok yer olabilir. O menziller çok olabilir. Böyle şakır şakır suların aktığı, ağaçların fül fül estiği, kuşların ötüştüğü, serin yani gölgenin insana gel gel dediği, kendisini rahata çağırdığı bir yeri bulunca gideceği yeri unutuyor. Orada aram etmeye karar veriyor. Şurada bir kulübecik çevireyim, içinde kalayım diyor. Bu insanın sergüzeştisiyle alakalı çok önemlidir. O menzilleri siz çoğaltabilirsiniz. Diyelim burada sadece gördüğünüz şey sizin temperverlik, rahat düşkünlüğü. Başka bir yerde başka birisi olabilir. Mesela bir maşuku olabilir, bir mahbubi olabilir, bir matlubi olabilir. Burada da ona takılabilirsiniz siz. Başka bir yerde başka bir şey olabilir, başka bir yerde başka bir şey olabilir. Başka bir menzilde bakarsınız ki karşınıza gaileler çıktı, bir kısım badireler çıktı. Kısım sıkıntılara maruz kalacaksınız. Onların içine girmeyeyim. Gerçi sonunda rahat ereceğim ama burada işte rahat, rahatımı kimse bozmasın. Bu da yine risalelerde ifade ediliyor. Bu türlü şeylerden bahsedince rahatımızı bozuyorsunuz bizim. Ne güzel burada hayvan gibi yiyip içip yan gelip kulağımız üzerine yatıyoruz. Mülazası oluyor gördüğünüz gibi. Bütün bunların hepsini o menziller görebilirsiniz. Bu yol uzak, menzili çok. Bazen de geçidi yoktur yani. Derin sular var. Bütün bunların hepsine katlanmadan işte o maksut neyse, matlup neyse, zat-ı uluhiyeti kastediyorsanız mahbub neyse, mabut neyse ona ulaşamazsınız. Bunların hepsi engeldir. Çok defa da belki onlar size öyle görünür. Yani isterseniz şeytanın illüzyonu diyebilirsiniz. Mesela olmayacak yerde hiç olmayacak şeyleri size çok cazip gösterebilir. Aslında öyle değildir. Asa en tekrahu şeyen ve vahirun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve vahirun lekum. Çok böyle hoşunuza gider ama fakat encamı itibariyle zehir zemberektir. Ona da Hazreti bir işaret ederken ağzına aldığınız o şey size dünya kadar karın ağrısı çektirir. Ama bazı şeyler de vardır ki zahiren acı gibi, sıkıntı verici gibi. Fakat Revh-i Reyhan'a ulaşırsınız onunla. Kanatlanırsınız adeta. Bu açıdan da böyle dünyanın cazibedar güzellikleri, cismaniyetimize, nefsimize bakan yanları itibariyle bir yönüyle meseleye şeytanın illüzyonu nazarıyla bakabilirsiniz. Öbür taraftan da yine şeytanın illüzyon nazarıyla bakabilirsiniz. Mesela size derin bir su gösterir böyle. Dibi görünmüyor gibi. Fakat girdiğiniz zaman bakarsınız ki topuğunuza çıkmıyor. Bu aynı zamanda ayaklarınız arınır orada. Kirlerden arınır. Aynı zamanda yıkanırsınız. Öbür tarafa geçince de oh dersiniz filan. Yani birinde böyle sizi olumsuz şeylere çekebilecek negatif illüzyon diyebilirsiniz. Berikinde de yine şeytana göre. Çünkü şeytan müsevvildir, müzeyyindir. Efendimizin ifadesiyle olmayacak şeyleri. Tahmi tabirini de Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Ve men yahşu en zikirrahman. Yani şeytanın hilesini, komplosunu onun bildiği halde, oyunlarını bildiği halde tahmi ederse diyor. O yahşu kelimesine tahmi tefsiriyle yaklaşıyorlar. Yani gördüğü halde görmüyor gibi davranma. Baktığı halde görmüyor gibi davranma. Böyle davranınca biz ona şeytanı takıveririz diyor. Kur'an-ı Kerim. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَهْلَدِ اَتَيْنَهُ اَيَاتِنَا diyor. Evet, ben oraya bakarken birkaç defa aklıma gelen şey Araf'taki bir insan. Yani Allah buyuruyor ki ona وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَهْلَدِ اَتَيْنَهُ اَيَاتِنَا kendisine ayetlerimiz, apaçık mucizelerimiz veya kerametlerimiz verdiğimiz insanı hatırla diyor. Oku bir de onun haline. Bu tabiri Hazreti İbrahim hakkında da kullanıyor. Hazreti Adem'in çocukları hakkında da kullanıyor. Vetlu aleyhim nebe İbrahim, vetlu aleyhim nebe ebneyi Adem'e bilhak diyor. Evet. O sergüzeştiği, o serencameyi oku diyor. Bir bak diyor. Neymiş o? Buyuruyor ki biz ayetlerimizi verdik. Yani gözü açan, kulağı açan, ağza doğru konuşturan, kalbi doğru düşündüren şeyleri verdik ona. فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْرَهُ şeytan. O onlardan sıyrılıverdi. İçindeydi. Araf'ta duruyordu. Araf'taydı o. Yani daha tam böyle yerini belirleyememiş. Değişik şeylere mazhar olmuştu. Bu değişik şeylere mazhariyeti, konumu, yetiştiği kültür ortamı, annesi babası, onlara nisbeti, bir mazhariyetse o, üzerinde neşet ettiği müsbet blokaj. Bunlardan elde ettiği bazı şeyler vardı. Fakat buradaki müktesebatı kendi cehdi, kendi gayreti, kendi sayı, kendi iradesinin hakkı olarak elde etmiş değildi. Çok defa üzerinde durduğumuz bir şey, duygu, düşünce dünyasını, akide alemini söküp kendisi yeniden inşa etmemişti. Tabiri diğerle, akide adına inandığı her şeye bir kere daha böyle, evet, la ilahe illallah diyerek her parçasını yerine koyacak kadar o mevzuda bir irade ortaya koyamamıştı. Araf'ta bunlar, Araf'takiler. Nereye gideceği belli değil. Adam ismi azamı biliyor. Esrar-ı üluhiyete vakıf, esrar-ı rububiyete vakıf. Fakat oturmamış daha, kendine ait değil. Sadece yetiştiği kültür ortamın müktesebatı. Duygularını, düşüncelerini söküp yeniden inşa etmemiş. Atalarından intikal eden düşüncelerini restorasyona tabi tutmamış. Bir de ben bunları gözden geçireyim. Her parçası yerli yerinde mi? Baştan inanıyorum ben buna. Mutlaka her parçası yerli yerindedir. Ama bir de benim görmem lazım bunu. Bilmeliyim ben bunu. Ta o bana mal olsun. Tabiatıma mal edeyim onu. Şüphem olmasın hiçbir şeyden benim. Bana ilk mektepte, Kur'an kursunda böyle demişler. Ben de ne kitap okumuşum, ne o meselede fikir yürütmüşüm, ne kendimi zorlamışım, ne fikir sancısı çekmişim, ne zorlamışım, ne şunu ne bunu yapmışım. İçinde bir sayım yok. Oysa ki Allah Kur'an-ı Kerim'de femen ya'mel diyor, amel. Miskale zerretin. Zerre ağırlığı bir şeyde bir aksiyon ortaya koyuyorsa, aksiyon ortaya koyuyorsa mükafatını görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ جَرَبْ. Zerre kadar şer adına da bir aksiyon ortaya koyuyorsa onun karşılığını da görür. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. İnsanın amelinden başka ne vardır? O amelinin karşılığını görür diyor. Allah iradeye şartı adi dahi olsa çok önem veriyor. Lütfunu, ihsanını ona bağlı götürüyor. Şayet Cenab-ı Hakk'ın size mazhar ettiği şeyler içinde sonradan olsun, tahdisi nimet kabilinde, bir şükür mukabelesi şeklinde, bir hamd mukabelesi şeklinde bir katkınız yoksa bir dehliniz yok demektir. Siz Araf'ta yaşıyorsunuz. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَلَّذِ اَعْتَيْنَهُ اَعْيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَهُ الشَّيْطَانِ. Allah da ona şeytanı takıverdi diyor. Araf'ta belli değil. Her şeyini yeniden bir kere daha aklı, mantıkı, muhakemesi, muhkematı Kur'aniye, muhkematı sünnet ile teyit etmemiş. Teyit almamış. Dini, inancı adına teyit almamış. Birini bir yere davet ediyorsunuz. Arkadan bir kere daha bakın, modern dünyada böyle cereyan ediyor bu mesele. Sizi falanlarla beraber davet ediyorum. Benim davet ettiğim bu insanların herhangi birinden bir rahatsızlığınız varsa onu bildirirsiniz lütfen. Ama bunlarla daveti kabul ediyorsanız sizi de davet ediyoruz dersiniz. Sonra bir de arkadan teyit yaparsınız bu işin ciddiyetini gösterme adına. Dersiniz ki sizi davet ettiğimiz o meselede biz olduğumuz yerde duruyoruz. Siz de kararlı mısınız? Geliyor musunuz? Usul böyle cereyan ediyor. Şimdi bu ikincisi sizin teyidinizdir. Bir yönüyle. Evet, doğru bunlar. Benim aldığım bu şeyler doğru ama fakat ben bunları teyit etmem lazım. ta şuradan buradan şeytan bir şey sokuşturmak suretiyle benim kafamı bozmasın, içime tereddüt şüphe atmasın. Çünkü o mevzuda gösterilecek her gayret Allah'a karşı bir saygının ifadesi ve imana da değer vermenin ifadesidir. Siz bir yerde ırzınızı, namusunuzu bir iç kale içinde korumaya aldığınız zaman bir dış surda çevirir misiniz, çevirmez misiniz? Hep eskiden yapmışlar. O cizvitlerin şeylerine bakın. Bir üçüncü kale çevirir misiniz, çevirmez misiniz? Ve bunlarla kendinize göre bir kısım stratejiler takip eder misiniz, etmez misiniz? İman bu kadar ihtimam gösterilecek bir mesele değil midir? Rica ederim. Ebedi saadetinizi size kazandıran bir şey. Niye onun etrafında bu ölçüde tahşidatta bulunmuyorsunuz? Neden himmetinizi onu korumaya matuf belli noktalara teksif etmiyorsunuz? Yeni yeni aman şuradan da gelebilir, şuradan da gelebilir, şuradan da. Çünkü o diyor ki o hasm-ı azam febi izzetke leuhiyenne mecmeyin. İzzetine kasem ediyorum. Hepsini baştan çıkaracağım bunların. Leatiyenne bir yerde diyor min beyni eydihim. Önlerinden geleceğim ve min halfihim ve en eymanihim ve en şemailihim. Ve la tecidu ekserem şakirin. Ön, arka, sağ, sol neresi kolayıma geliyorsa zaafları hangi noktadan vurabileceksem, hangi noktadan açıkları varsa ben o noktadan onları baştan çıkarmak için elimden gelen her şeyi senin azametine kasem ediyorum, izzi celaline kasem ediyorum, baştan çıkaracağım ben onları diyor. Le uvyennehum ecmain. Hepsini baştan çıkaracağım. Şimdi o böyle kasem ediyorsa şayet, sizin boşluklarınızı araştırıyorsa, şehvet yoluyla vurmayı düşünüyorsa, rehavet yoluyla vurmayı düşünüyorsa, arzularınıza göre hareket yoluyla vurmayı düşünüyorsa sizin, hizmette Hazreti Üstad'ın ifadesiyle bir şey ifade edeyim. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyeti tercih etmekle hafizan Allah sizi vuruyorsa, niye ben değilim, neden mesele bende bitmiyor, niye benim dediğim olmuyor filan gibi mülahazalara takılıyorsanız, bunlar sizin zaaflarınız, boşluklarınız, açıklarınız. O zaten çoktan gezini, gözünü, arpacığını ayarlamış. Böyle 12'den vurur hafizan Allah. Ve sizin bütün düşmeleriniz, cehaletleriniz, Allah'a karşı lavvallikleriniz, şen şakrak, çakır keyif oynamalarınız, hoplamalarınız, zıplamalarınız, lavvallikleriniz, bütün bunların hepsi şeytanın birer dürtüsünden ibarettir. Kendinizi anlatmanız şeytanın birer dürtüsünden ibarettir. İnsan böyle bir hasım karşısında bulunuyorsa bence öyle arafta duruyor gibi durmamalı. Her şeyi tekrar gözden geçirmeli. Açığı var mı bu meselenin acaba? Surlarda bir kusur ettim mi? Bir gedik var mı bir yerde demeli? O mevzuda fevkalade hassasiyet göstermeli. Allah boş bırakmaz ölelerini. Araftakinden bahsediyor. فَنْسَلَكَ مِنَا فَتْرَوْ شَيْتَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ diyor. Allah ilim vermiş. Tefsirlerin ifadesine göre ismi azamı biliyor. Elini kaldırdığı zaman dua kabul oluyor. Fakat mameleki kendine ait değil. Zavallı kültür ortamının miras yedisi. Bir dönemde, çocukluk döneminde işte kurs gibi yerlerde kendisine verilen şeyin safiyane itikadın belki düşünce zedesi denebilir bu. Araf'ta yaşıyor. Tam oturmamış da. وَلَوْ شِئِنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ İsteseydik biz onu o düştüğü yerden çıkarır. Yükseltirdik. Fakat o yeryüzüne takılıp kaldı diyor yani. Cismaniyetine takılıp kaldı. Rahatına takılıp kaldı. Şöhretine takılıp kaldı. Halkın teveccühüne takılıp kaldı. Takdire takılıp kaldı. Alkışa takılıp kaldı. Üzerindeki mazhariyetlerin ona ait olduğunu unuttu bir aralık. Hazreti Üstad'ın bu mevzuda evet güzel oldum ama güzellik cübbeye aittir mülazası yani. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Ve ma medahtu Kur'an'a bi makaleti ve lakin medahtu makaleti bil Kur'an'ı diyor. Evet güzel oldum ben ama fakat güzellik cübbeye ait. Dolayısıyla onu bana verene ait. Üzerimizde ne kadar imandan ibadet-ü taata kadar, ondan hizmet adına muvaffakiyete kadar ne ölçüde olursa olsun hepsi Allah'a ait şeylerdir. Benim onların içinde zerre kadar dehlim yok. Mülazanın doğrusu budur bence. Çünkü o mevzuda senin adına sebebiyet veren şeyler birer şarta adiden ibarettir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Bu tıpkı bir it gibidir bakın. İsmi azamı bilen insan it gibidir diyor. Çünkü insan eşrefi mahluk. Âlâ illiğini kemalata namzet. Mahiyeti meleklerden ülvi. Avalim onda pinhan, cihanlar onda matvi. Mehmet Akif'in ifadesi bu. فَتَزْلُمَ اَنَّكَ جِرْمٌ سَغِيرٌ وَفِيْكِنْ اِنْتَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرِ Hazreti Ali'nin sözünün manzum ifadesi oluyor. Böyle bir insan düşünce düz yere düşmüyor. Düz insan seviyesine düşmüyor. Artık o insan olarak kalmıyor. O bir it. Bir sayfa sonra da başka birini anlatırken kemeselil himar diyor. O tıpkı bir eşek gibi diyor. Ona da eşek diyor. Kur'an'ın lisanı nezihi. Kelbi dinlendiriyor. Himarı dinlendiriyor. Demek mevzu onu o kadar gerektiriyor ki o Allah kelamı orada o nezahat bir derece geriye çekiliyor. O bir köpek diyor. İn tahmil aleyhi yelhez ev tetrükü yelhez. Sürekli dili dışarıda, vücudundaki harareti diliyle dışarıya atıyor. Terlemesini diliyle yapıyor. Fakat acaba o dilini sarkması, o telesmesi meselesi, Oğuz dillerinde telesme kelimesi kullanılır. Telesmesi meselesi bir yönüyle bizim salya atma gibi, mütemadi havlama gibi, böyle ısırsa da ısırmasa da diş gösterme gibi manalarına mı geliyor? Üzerine gitsen de gitmesen de hep öyle yapar. Artık o karakteristik bir kelptir diyor. Öbürüne de eşek diyor. Sırtında epey bir yük taşıyor. Tevrat'ı taşıyor. İncil'i taşıyor. Bazıları da Kur'an'ı taşıyor. Bazıları da Gazali'nin kitaplarını, risaleleri taşıyor. Fakat sırtında taşıyor ama muhteva ile ruhu arasında irtibat kuramamış esas. Onunla varılacak yere varamamış esas. Aşamamış aşması gerekli olan şeyleri. Hafizanallah. Bunlar işte Araf'takinin takılacağı şeylerdir hafizanallah. Araf'ta dedim bana, Araf suresi biraz bunu ilham etti. Bir mütabakat da böyle vicdanımla seziyor gibiyim ben orada. Belki o sure tepeden tırnağa böyle tahlil edilse, inceliklerine girilse, her yerde bir Araf suresi olmakla değişik koordinatlar bulabilirsiniz. Vaka, Ashab-ı Araf'tan da bahsediliyor. Ashab-ı Cehennem'den, Ashab-ı Cennet'ten bahsediliyor. Ortada duran insanlardan da bahsediliyor. Böyle o kararsızlardan da bahsediliyor. Bahsediliyor. Bir münasebet kurabilirsiniz. Geriye dönelim. İnsan varacağı hedef ne kadar önemli, ne kadar kıymetliyse bir yönüyle ve hasebil mağnem el mağrem. O ganimet ölçüsünde orada çekeceği sıkıntı da o kadar çok oluyor. Yani şehit olup farklı bir hayat mertebesine yükselme, uçma, yürüme, İşte ölmek icap ediyor orada yani. Yaralanmak, Allah için savaşmak, ilahi kelimetullah için savaşmak. Ölü olmayınca o mertebe ihraz edilemiyor. Mesele sadece ölmeye de bağlı değil. O yüksek mefkureye bağlı. Yoksa insan kendisini intihar eder ama bu defa da şeye düşer, esveli safiline düşer. Gayyalara yuvarlanır. Yani bir taraftan yüksek mefkurelere kilitlenecek, diğer taraftan da o yüksek mefkurenin gereği neyse onları yerine getirecek, katlanacak, o sıkıntıları çekecek, ezilecek, preslenecek. Çok defa kendisine rağmen yaşayacak hayatı. Bahsedilen şeylerin hepsi bir beladır yani. Bela deme, belanın iki manası var. Bir insanın başına gelen musibet, insanı sarsan musibettir. Bir ikincisi de iptila, imtihan demektir. Neblüvenneküm'de de o mana anlaşılıyor. Fakat insanların bazılarının bazı şeylere karşı çok zaafı vardır. Bazı kimselerin para zaafı vardır. Yani hiç doyma bilmezler. Efendimiz insanoğlunun iki vadi altını olsa üçüncü vadiyi de ister diyor. Demek ki çoğunluğun zaafı olan bir husus. İlle de mal, ille de menal. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri için derler öyle. O tazdik edildiği zaman işte Şam'da şey de diyorlar kendisini. Ayağını yere vuruyor diyor. Sizin taptığınız Tanrı benim ayağımın altında diyor. Onu da belki ilhadına bir sebep sayıyorlar, vesile sayıyorlar. Meğer o günkü insanları paraya tapıyor görüyor. Ayağının altında da bir hazine varmış. Karun hazinesi gibi bir hazine varmış. İnsanların çoğu, pek çoğu hafizanallah işte gönüllerini ona kaptırmışlar. Karun gibi. Bir de innema utitu ala ilmin ilmi. Ben bilgim, marifetim, stratejilerim, planlarım senelerden beri bu mevzuda böyle cehdim, gayretim, planlı çalışmalarım sayesinde alnımın teriyle bunları elde ettim gibi ukalalıkla o meseleye sahip çıkma, tesavvüp etme gibi bir tavır var. Bu da firavunluğu katlayan bir şey oluyor. Çoğunun zayıf olduğu hususların başında bu geliyor. Ama bazı dönemler itibariyle bakıyorsunuz, şehavat-ı nefsaniye inkar edilmeyecek kadar bir şey. Yine bir vesileyle arz etmiştim, Hazreti Mevlana Mesnevisinde bir şey anlatıyor. Öyle bir şeyin, hadisenin Allah'la şeytan arasında cereyan ettiğini bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın şeytanla konuşması, muhavere demeyelim. Bu şeytanı ilzam etmesi, taaddisi ve şeytanın küstahça Allah'a karşı itale-i lisanda bulunması, öyle diyelim meseleyi. İşte o esnada cereyan eden şeyler Kur'an-ı Kerim'de bellidir. Ben ondan hayırlıyım. Ben ateşten yarattım. Onu ise topraktan yarattım demesi gibi. Sonra yenildiğinde yenilgiyi kabul etmemesi, ilk demagog derler veya diyalektikçi şeytandır derler. Karl Marx ondan öğrenmiş. Mutlaka böyle makulun kendini ilzamı karşısında bile derme, çatma, değiş şeyler bulmak suretiyle mutlaka kendini müdafaya kalkma. Her yanlışına mutlaka mazeret arama. Bu da şeytanidir. Böyle hiç kusuru kabul etmeme. Mutlaka bir mazeret bulma. Kendini paka çıkarma. Nefsine tapmanın ifadesidir bu. Kendini put yerine koymanın ifadesidir. Çok doğru diyen insan sayısı azdır. Evet, çok doğru. Hizmetin onuru, şerefi, haysiyeti bahis mevzu ise orada makul müdafaaya kalkabilirsiniz. Fakat bu mevzuda mazeret irad etme meselesi nefse tapmanın ifadesidir. Bir şeytaniyettir bu. Şeytanın demagojisini kullanma bu mevzuda. Buradaki o Kur'an-ı Kerim'de onun o demagojilerini, hadis-i şeriflerde ifade edilen demagojilerini biliyoruz. Ama Hazreti Mevlana orada farklı bir şey daha anlatıyor. İnsanın ikinci bir zayıf yanı, para bir zayıf yanı, servet bir zayıf yanı o insanın. Çokları uğurda ölüp ölüp diriliyor yani. Bazıları kendilerine verilen maaşı yeterli bulmuyorlar. Çok önemli, çok hayati. Selefi Salihinin yürüdüğü yolda, Hazreti Ebu Bekir'in yürüdüğü yolda yürüme varken başkaları fazla dolar verdiğinden dolayı bırakıp oraya gidiyorlar. Oğluma da bir evim olsun, kızıma da bir evim olsun mülahazasıyla yaşayan dünya kadar dünya perest insan vardır. Muhyiddin İbn Arabi'nin ayağının altındaki tapılan türden şeyler. Ama diğer bir mesele, işte Hazreti Mevlana Mesnevisinde anlatıyor. Şeytan diyor ki Cenab-ı Hakk'a, beni böyle rezil rüsva ettin diyor. Mahzur bıraktın, hizdana uğrattın, husrana uğrattın. Fakat bana bir şey ver, ben de karakterimin gereği onu bu insanlara karşı kullanayım. İhva edeyim. Bazı şeyleri tesvil, tezyin ederek olmayacak şeyleri şeytani illüzyonla süslü göstereyim ben onları. Ve bazen böyle şeyleri de sıkıntılı göstereyim. Ve böylece bazen mekarihe takıp onları hafizanallah geriye çekeyim. Bazen de belki şehavata takayım onları, cehenneme doğru sürükleyeyim. Hadis-i şerifin ifadesine bağlayarak ifade etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak ona diyor ki, sana al şu kadar servet diyor. Somurtuyor orada. Ne yapayım diyor ben serveti diyor. Evet. sana şunu vereyim diyor. Hazreti Mevlana'nın ifadesi. Belki keşfen görmüştür o. Hayır diyor. Şöhret diyor. Mansıp diyor. Diyor. Hepsini diyor. Sana diyor kadını kullanma imkanını veriyorum. Kadın erkekle imtihan olacak. Erkek de kadınla imtihan olacak. Diyor ki Hazreti Mevlana şeytan zil taktı göbek atmaya başladı. Tam işte aradığımı buldum. Burada ifade edilmek istenen şey önemlidir. İnsanı aldatacak hususlardan bir tanesi de o cismani şehavattır. Hadis-i şerifle irtibatlandırabilirsiniz bunu. Huffetil cennetü bil mekari ve huffetin naru bil şehavat buyuruyor. Cennet insanın hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Uzun yollar vardır, çok menziller vardır, geçilmeyen sular vardır. Kandan irinden deryalar vardır cennet yolunda. Cehennem yolu da şehvetle kuşatılmıştır. Yeme, içme, yan gelip yatma, şehvatı, nefsaniyesi arkasından koşma. Bunlar da cehennemin etrafını çeviren şeylerdir. Hafizanallah, bunlardan birine tutulan insan bir başkasına, bir başkasına, bir başkasına sonra sürüklenir gider, sürükleneceği yere, esfel-i safiline. Hafizanallah. Şimdi bazılarında bu hususta bir zaafı vardır. Bazıları caha bayılır, makama, takdire bayılır. Mesela birisi diyor ki, büyük ricali devletten birisi irtihal-i daribeka buyurup Allah'a yürüdüğünde insanlar koşuyor arkasında, saf bağlıyor, dua ediyor. Onun hakkında hüsnü şehadetlerini gürül gürül ilanda bulunuyorlar. Biz bu zat için hüsnü şehadette bulunuruz diyorlar. Bir başkası, dünyada her meselede diyelim ona rakip olarak yaşamış. Onun başarılı olan hiçbir yanını hazmedememiş, çekememiş. Başarısız yanlarını da takdir etmiş. Ben demedim mi? Anlamamış zaten adam. Ders alsaydı böyle falsolar yapmazdı falan demiş. Hep böyle içi dolu. Tabiatında ne varsa onu öbür aleme de taşıyacak. Şimdi bir inkisar yaşıyor. Acaba diyor, benim cenazeme de bu kadar adam gelir mi? İnsanın bağışlayın. Huzurunuzdan da utanıyorum. Allah'ın huzuruna karşı da ayrı bir edepsizlik, bir hayasızlık oluyor. Belki bu. Abi akılsız adam yani. Sen oraya amelsiz gitmişsen musalla taşında, senin başında bir sürü insanın toplanması, senin öbür hayatın adına senin için ne ifade eder ki? Bütün insanlar sana iyi deseler, sen iyi değilsen şayet, biz bunu iyi bilir, iyi şehadet ederiz derlerse ne ifade eder ki senin için? Evet, bunun gibi hafizanallah şöhret budalası insanlar vardır. Şimdi o şöhret budalalığını öbür tarafa kadar, öbür tarafa taşıyacak kadar bir insan, o mevzuda bir zaafı varsa, bu insan dünyada şöhreti adına her şey yapar. Buna da hücumat-ı sitede hubbucah diyor, hubbucah hissi. Bu da ayrı bir zaaftır yani hafizanallah. Bazıları da buna takılır, geçemeyebilirler. Bazıları. Bunları çoğaltabilirsiniz. Oradaki o virüslerin sayılarını çoğaltabilirsiniz. Hafizanallah. Ve bunların hepsi yürünen o doğru yolda bir kısım engellerdir. İnsanın önünü kesen şeylerdir. İnsan kararlı yürümüyorsa şayet, dolu değilse, donanımı ona göre değilse, sık sık kendini yenilemiyorsa şayet, ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah, hakikatine bağlı, esprisine bağlı yaşamıyorsa, imanını sadece böyle lafla değil, fikren de yenilemiyorsa, tavır ve davranışlarıyla da yenilemiyorsa, bu engebelerden birine takılabilir. Yani bir yönüyle bunların hepsi tehlikelidir de, bazı kimseler için bazı şeyler çok öndedir. Yani bakıyorsunuz birisi işte içki müptelası oluyor. Bakıyorsunuz uyuşturucu müptelası oluyor. Mesela sigara ile hayatını kahrediyor bir insan. Şimdilerde daha çok ortaya çıkmış katil bu. Öldürüyor yani. Çeşit ölümle. Hangi çeşit ölümle ölmek istiyorsun? Gırtlak kanserinden mi? Çene kanserinden mi? Akciğer kanserinden mi? Mesane kanserinden mi, prostat kanserinden mi, hangi çeşitten istiyorsan ben hazırım diyor ona. Şimdilerde bunlar biliniyor, fakat işte görüyorsunuz milletler harıl harıl koşuyor. Onun için şeyler yapılıyor, kampanyalar yapılıyor. Aman yapmayın bunu, bırakın. Bu kötü. Şimdi hükümet, devlet bu mevzuda çok isabetli bir karara vardılar. Allah ebeden razı olsun. Bana göre sigara haramdır diyorum ben. Eskiden beri de bunu arkadaşlarım hep bilirler. Hep haram dedim ben ona. Ezbere de konuşmadım bunu. Bir kısım hadislere dayanarak söyledim. İster meşayih içsin bunu, ister ulema içsin, ister evliya içsin, ister asfiya içsin, haramdır. Şimdi bu da bir zaaf yani. İnsanlar belki önce bir lüks olarak giriyorlar bu işin içine. Öyle bir fanteziye kapılıyorlar. Fakat sonra da kendilerini kaptırıp gidiyorlar. Bu açıdan da herkesin zaafı olan nokta farklı farklıdır. Ve bunlar bir yönüyle sizi cennet yolundan, cennete gitmekten alıkoyan şeylerdir. Ve cehenneme sürükleyen sayıklardır. Allah bizi cennetten alıkoymasın. Cehenneme gidecek şeylerden de siyanet buyursun.